ศรัทธาญาติโยมทุกส่วนน่ะอะละมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่25เมษาที่เจ้าภาพเป็นได้ปรารภเกิดงานตั้งแต่วันที่18จนกระทั่งวันที่25เป็นวันเลิกลาพาจาร์ฉันอาจารย์นิวรณ์และก็ชาวบ้านน้องกรุงเฮาทุกๆคนโดยเฉพาะกำลังใหญ่ก็คงสิเป็นพอผู้ใหญ่แสวงให้กันหลายพลายพอจำซื้อบ่ได้ตลอดทั้งพวกแม่ออกชาวบ้านที่เป็นเจ้าภาพที่ได้เอิ้นพี่เอิ้นน้องโฆษณามารวมในงานปฏิบัติธรรมในปีพ.ศ. 2540ก็ได้เฉพาะน้องกุ้งมันน้องกุ้งเฮาตั้งแต่ท่านเพิ่นจันทร์ก็ขอสีเจริญมาก็เคยได้มาร่วมอยู่เรื่อยๆได้สมัยอยู่ในวัดบ้านก็เป็นเวลาหลายปีเพิ่นได้เริ่มมาก็ได้เฉพาะก็อยากพูดโมเมนต์พูดเรื่องอารมณ์ปฏิบัติพูดไปกินนักกะไปยน้อยเคยมาหอมเท้ามันน้องกุ้งสมัยแดงๆสังเกตสมัยน้องปูเถ่าท่านอยู่ในวัดบ้านมาเห็นเพิ่นประทับใจเพิ่นจัดงานอันนี้แหละแต่ทำไมหลวงพ่อเทียนยังจันทร์ผู้ชีเพิ่นได้นิมนต์หลวงพ่อมาร่วมสมัยนั้นชาวบ้านก็คือเข้าถูกท้องถิ่นน่ะพวกนมสาวกำลังบ่ได้ไปทำงานกรุงเทพทั้งบ่ได้ไปทำงานหาเงินทางท้องถิ่นอื่นแล้วก็มาจัดงานจังสิพวกนุ่มสาวสิเป็นกำลังใหญ่มาเห็นเพิ่นตอนเย็นทำวัดเสร็จจังสิฟังเทศก็มีนุ่มมีสาวมาร่วมเป็นศาลาใหญ่เพิ่นนะครับมาร่วมปฏิบัติรวมซอยงานสนับสนุนเป็นก้อยสองร้อยพวกนุ่มพวกสาวมาช่วยเห็นเดาโอ้เพิ่นก็ว่าทำไมว่าเพิ่นจัดงานปฏิบัติเพิ่นก็เข้าวัดเป็นประจำไปเลยคือหลวงปู่เพิ่นเป็นผู้ที่เรียกร้องลูกหลานนุ่มสาวเขาวัดเป็นประจำพอเวลาจัดงานปฏิบัติก็เป็นกำลังใหญ่ช่วยอย่างเต็มที่นี่คือลักษณะชาวบ้านท้องถิ่นเฮาบ้านน้องกุ้งแล้วก็ตลอดจังก็คงสิมีความคิดบอกพอออกไม่ออกชาวบ้านน้องกุ้งแต่ยังได้หาทีหาทางมาขยับขยายจะเป็นที่วัดป่าอันนี้ก็สนเสริญเพราะว่าครั้งแรกก็ได้ทีหน่อยๆก็มาก็ซึ่งปีนี้ก็เพิ่นก็ได้อีกเพิ่มเรื่อยๆก็ได้ทีก็เป็นหลายๆแล้วตลอดจังเสนาสนะทุกอย่างก็ มีที่อยู่ที่อาศัยพอสมควรเดี๋ยวก็มาประวัติอาตมาอยู่พละนี่รู้สึกว่าชาวบ้านมีความเอาใจใส่และก็สนับสนุนในกำลังใหญ่ก็โดยเฉพาะถ้าชาวบ้านให้ความสนับสนุนเป็นกำลังก็ไปง่ายในกระทั่งการปฏิบัติก็เช่นกันวัดว่าอารามเป็นรู้สึกว่าอันใดขึ้นได้ชิงได้ยางในกระทั่งที่ทางนี่ก็เป็นราคาพอสมควรบางคนบอกพอถึงไหลก็เป็นละเนี่ยที่พอไหลก็เป็น80,000-90,000อันไหลกลัวนี่ก็เป็นแสนกลัวที่ที่ส่วนมวงที่มันเท่าโยมเลยนี่คือชาวบ้านอันนี้ก็ขอเกินนิดๆหน่อยฉะนั้นจะได้กระทำเมื่อนี้จึงพิธีกรคือโฆษกคนจันนิวรณ์คนที่เข้าไปแหละพอดมือเลิกลาภายจากเป็นมือที่เข้าที่จะครับที่จุภูมิมาจุภูมิพ่อแม่ญาติโยมมาจากท้องถิ่นไกลก็มีหลายมากหน้าหลายตาฉะนั้นอันนี้เฮาที่ได้มารวมกันโดยเฉพาะกับบุคคลเก่าก็คงสิหลายบุคคลใหม่ก็คงสิมีอันนี้ที่เฮาได้มารวมกันในงานนี้ก็คือว่ามาหลับทฤษฎีหลับขอแนะนำในทางปฏิบัติมาฝึกเฮาก็รวมกันที่ได้เห็นทางตาสิได้ยินทางหูสิได้มารับรู้เป็นระยะ7 วันเจอกันโมเมนต์เลิกโมเมนต์ว่าเลิกปฏิบัติโดยเฉพาะโมเมนต์เลิกปฏิบัติคือเลิกในการกำหนดจัดกิจกรรมรวมกันเฉยเมื่อเวลาเฮากับบ้านกับเมืองเฮาก็เอาวิธีการเอาหลักการนั้นนี้ไปปฏิบัติไปใช้เมื่อแม่นว่าเลิกแล้วกลับบ้านแล้วก็ปล่อยอันนั้นบ่แม่นก็คือลูกหลานเฮาคือเฮาไปโรงเรียนสมัยก่อนผู้เฒ่าก็เคยเข้าโรงเรียนเฮาไปโรงเรียนใหม่ๆกันเริ่มเขียนกอไก่กอกาเขียนอยู่หันเนี่ยกอไก่กับไรเขียนไรเทียจึงเป็นตนเป็นโจเขียนจบฮอนุกังหูแต่ละโตสหินชำนาญนี่ก็ต้องหมดสอหินหมดกระดานจังไรอันนี่ไม่คือพูดถึงว่าเขาเริ่มต้นการเขียนการปฏิบัติวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนเขาคือกันนั่นแหละปฏิบัติอันใดก็ตามโดยเฉพาะกับยังเขามาห่วงกันมาดีนั่นเราห้ามสิ่งใดคนไปแล้วเข้าไปหอยบานเขาก็เอาไปคือน้ำจนน้ำสัวคือเก่าโดยเฉพาะกับยังได้ยินท่านจารย์โยมสมบุญสอบปัญหาของโยมเมื่อคืนนี้ที่ว่าเมื่อเวลากลับไปบ้านเนี่ยอยู่วัดสถานที่มันสบายะมันอำนวยในการปฏิบัติเมื่อเวลากลับไปบ้านเนี่ยมันก็อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับเพื่อนกับซานชุมนุมชนที่เห็นในในการปฏิบัติเป็นฆราวาสญาติโยมภาระมีมากอันนี้จะเป็นสิ่งที่อยากโยมบางท่านบางคนท้อใจก็ยอมรับอาจจะมาก็ยอมรับโยว่าสถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญพอสมควรในการปฏิบัติถ้าอยู่ใน ชุมชนเองคนหนึ่งที่เฮาใหม่มันก็จะจะมีความบ่สะดวกปานใดฉะนั้นให้คือภิกษุใหม่อาตมาบวชใหม่ๆทรงจิตตำนานบ่ได้เบิ่งแต่สิเอาแต่ใจเฉพาะแม่หนังสือมาทรงกับตัวหนังสือเสมอไปมันออกเป็นฉบับมันทำงานอย่างยุกทวนทวนสูตรที่เคยทงทงโยทวนโยจักรมาทวนพระหงมันออกเดินฉบับก็ยังทวนทำการทำงานก็ยังทวนอันนี้คือกันให้ออกเข้าพอเข้าคือกันมันเข้าบริสังจังหวะเข้าบริเดินจมกลมจะจับความรู้สึกจับความรู้สึกเป็นสิเหตุอีหยังไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนกวดบ้านกวดเฮือนล้างถ้วยล้างจานยังจะจับความรู้สึกจับความหัวมือบังจิตบังใจบ่เอาใจรูปแบบว่าได้เดินจมกลมได้สร้างจังหวะเสมอไปจับความรู้สึกมันหลงมันลืมกลับเอาไหมบังมันอยู่หันเหตุอีหยังทำมาได้กันบนจับความรู้สึกอยู่ในระดับปฏิบัติมันไม่นั่นเฉพาะแต่ว่าจิตวุ่นวายจิตเกลียดหอนพระนี้จะงานไปเดินจมกลมไปสามจังหวะอันนั้นก็คือแต่ว่าต้องจับความรู้สึกทุกขณะในขณะใดที่อารมณ์ที่มันว่าใครได้แล้วนะกับว่าบางจงเฮาในขณะที่จิตใจที่มันวนมันไหวอารมณ์มาทางตาทางหูมากระทบกระทั่งจิตใจที่มันเกิดความโกรธความเกลียดอยากจะไปมองเขาหูตรงกันข้ามกลับมาบังเฮากลับมาบังเฮามาบังกายมาบังใจกลับมาบังเฮานี่เกิดขึ้นเพราะอย่างเพราะพอใจเพราะอันใดนัดใจพออันใดโกรธเกลียดพออันใดกลับมาบนเฮาอยู่นี่ความพอใจความพอใจกลับมาบนเฮาเวลาสั่งจังหวะเวลาเรียนกลมเวลามันอำนวยนี่ไว้จังหวะบนว่าจับความรู้สึกอยู่ทุกขณะนี่คือหลักปฏิบัติของเฮาง่ายๆแต่กันยากอยู่คือกันเพราะว่าสภาวะจิตนี่มันเป็นนามธรรมมันเป็นวัตถุที่จับได้ไวถึงถ้าเป็นวัตถุที่จับได้ไวถึงแต่เช่นจังห้องขุดดินเขาเสียหยาเขาได้หยาดิสิกวาดใบไม้ดิสิมันง่ายก็ทำง่ายทางคิดทางใจบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกันเท่าเหตุใดง่ายคือเท่าชูบานทุ่งเฮือนนี้มันก็สะอาดไปว่าได้ดำน้ำประเดี๋ยวทางคิดทางใจไอ้นี่เป็นสิ่งที่เกื้อกูลจอหนุกจอเก่าจอหนุกจอร้านเพื่อกันตลอดทางเป็นการเผยแพร่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิกรรมคือปฏิบัติปฏิปทาโดยสมบัติมาอบรมเจ็ดวันที่เขาเรียนมาอยู่ร่วมกันอันนี้ก็เป็นเช่นที่ว่าให้เขาได้จากการประพฤติปฏิบัติในงานนี้มาเรียนเฉพาะที่ว่ามาร่วมพันธะกับบ้านแล้วก็เทียงไปอันนั้นก็บ่แม่นอันนี้เป็นเช่นที่ว่าขันเฮาลำนำอยู่เฮาปฏิบัติเราปฏิบัติอยู่การเปลี่ยนแปลงของจิตก็จะเกิดขึ้นบ่นอนกรรมะเพราะว่าจิตนี่มันเป็นสิ่งที่ว่าบางครั้งบางขณะเฮาก็ดูเท่าทันบ้างบ่ดูเท่าทันบ้างก็โดยเฉพาะเฮ เราจึงบ่เคยได้ฝึกเฮาบ่จึงบ่เคยได้เฮ็ดได้ทำนี่มันก็เป็นการที่สับสนพอสมควรฉะนั้นก็ให้นำนำให้นำนำและปฏิบัติที่อยากที่โยมเป็นมหวมมันก็ได้เฉพาะเองก็ลูกเองหน่อยเอาคือกันโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็ผักติดผักเรียนติดผักเรียนเขาก็ได้เอาลูกออนไลน์มาบวชเพื่อฝึกเพื่อฮัดอันนี้ก็บอกว่าจะสำนักใดลายสำนักอันนี้ก็ค่อยๆคุยกันเป็นเมื่อวานคุยกันแค่นี้เลยเฮาอันนี้ก็บ่เสมอไปบางสำนักก็ทักทีเรียบร้อยอันนี้ก็บ่แม่นมีความวิจารณ์แม่นไฟทำไมจะดีไก่เพิ่นได้คุยกันเพิ่นก็ว่ามหานิกายเฮานี่สักจะย้อนๆเพราะฉะนั้นมาก็บ่แม่นอีหยังดอกก็พูดถึงข่าวๆบางสิ่งบางอย่างก็คือกันนั่นล่ะเพราะว่าท่านไม่หยุดมหานิกายมันก็จะเฉพาะมันบานไม่น้อยสักเล็กทั้งที่ทางบ้านคนละจะคุยกันกับหลวงพ่อที่ท่านไปบวชท่านไม่หยุดท่านกลับมาบ้านท่านมาอยู่วัดมหานิกายท่านก็บอกชื่อว่าท่านเป็นท่านไม่หยุดดอกท่านก็ท่านมาเป็นกันเองชื่อว่าเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นวัดพวกที่นู่นนี่แหละมางานที่บ้านนั้นรวมกันได้คุยกันคนก็ว่ามหานิกายเฮานี่ก็สมทีธรรมยุทธเขาติที่ฉันเพิ่นว่าวัดว่าอารามกระบอลำน้ำมาฉันเนี่ยกระทั่งคิดวัดทำวัดสวดมนต์รักษาบาตรรักษาบริขารก็ยังบ่เรียบร้อยมันก็น่าติพระนางเพิ่นว่าพอได้ยินแล้วก็โอ้ท่านมาลงตาอยู่น้ำบ้านก็ท่านนี่มาลายองค์กับบินชำบาดมาจากเขาแห่งเลี้ยงไก่ขายแล้วก็สลาสถานที่อยู่ก็บ่เรียบร้อยเป็นคนเป็นคนกันเองแล้วมาคุยกันเป็นก็ว่าผมนี่ว่าเขาทั้งธรรมยุทธเสมอไปว่ามันเขาทำมหานิกายเสมอไปเพื่อคิดประสานเพื่อเกิดความสมาธิอันใดจุดใจบุกของใครใดที่ได้ซอยกันแจกใครเอาสักหน่อยนี่คือพันคุยให้ฟังอันนี้ก็จะฝากเราพอเฮาทุกๆลูกหมายถึงว่าไฟตรงกันข้ามเป็นมองจุดอ่อนของเฮาครูบาอาจารย์ทุกๆลูกนี่กระทั่งเป็นบวชการบวชทุกคนก็บางสำนักก็คิดดีคือคนที่บวชผู้ศรีเขามาบวชนี่โดยเฉพาะที่เป็นเล่นก็ตามเป็นพระก็ตามเพิ่นสิให้เขาวัดมาเป็นมากอยู่จะยังนองสิผ่ามึงรับชิ้นแปดโคนหัวห่มผ้าขาวฮะพวกชมันเนี่ยยังวัดดูนนะจ๊ะหลวงพ่อพังอันนี้หลวงพ่อพังพังคิดว่าให้มาฝึกให้ได้นิสัยจังเข้าโบสถ์บรรพชาอุปสมบทถ้าผู้ใดบ่มีปฏิปทาสิอยู่ได้ก็สึกหนักไว้เลยอันนี้คือระบบของข้าเจ้า ไอ้เข้าคือกันลูกเนรเนี่ยก็ที่ว่าธรรมดาธรรมดากำลังเป็นผู้ขนองอยู่ผู้เยาอยู่ก็ท่านเข้าจังว่านี่แหละเราพอยังไปก็ว่าเราพอแล้วพอมาควบคุมพวกผมเนี่ยผมพวกผมเสียอาบน้ำแล้วก็เขาเจ้าก็เลยเย่ยน้องพอไปซะอันนี้ท่านพวกนั้นเขาจะมาเห็นกันที่จงเกี่ยวเข้าพอสมควรเนี่ยก็เกี่ยวแลนเกี่ยวผลโดดน้ำอันนี้ก็หนาอันนั้นก็แค่กันเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ค่อยๆอันนี้ไฟนั่นคือเจ้าที่มองเขาในทางที่ว่าพระพุทธที่จริงมันก็เป็นเจ้าบุคคลหรอกอะไรแก่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยนุ่มวัยกำลังก็ที่ว่าธรรมดาแต่ว่าข้าเจ้านั้นควรสวดข้าเจ้านี้เอาได้แค่การไหว้ให้น้ำข้าวให้ชยศจังห่มผ้าเหลืองเขาไม่แล้วกับมีปฏิปทาในพอสมควรอันนี้ก็เป็นอันเช่นที่ว่าพวกนั้นข้าเจ้าได้คุยกันกับผมนี่ก็อยากจะฝากมูพวกคนฟงแท้ทำนิคือกันแต่ว่าข้าพเจ้าสมัครใจรับข้าเจ้าข้าเจ้าว่าไปแล้วนั่นแหละดังในทางระดับประเทศก็คือกันเพราะว่ามหาในกายเพราะว่าธรรมนิแต่ว่าส่วนบางส่วนนั้นพระเจ้ามันมีพระกิปทาต่ออย่านาจะทายาโยมนี่เท่าไรความเป็นอยู่พระเจ้าชีบางสำนักบางนั่นพระเจ้าชีนั่นชาพระเจ้าชีพอสมควรที่ไฟนั้นฉะนั้นกะชวากะคือว่าสุไฟล่ะบวมมหานิกายตัวธรรมยุทธ์ก็คือว่าเป็นอันเดียวกันทำดีในของพระศาสดาเป็นของว่าปฏิบัติอันเดียวกันบ่ได้แย่งบ่ได้นั่นแต่ว่าส่วนนิกายนี่เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้นแต่ก็มีลักษณะที่ว่าเป็นฝักเป็นไฟฉันเขาเห็นฉันเขาประสบอยู่อันนี้คือลักษณะนะซึ่งส่วนนักปฏิบัติเท่านั้นบริวารมหาในกายบริวารธรรมยุทธ์และโดยเฉพาะสายดวงพระเชนทองหลวงพ่อสมัยก่อนท่านนั่งนั่งทุเรศมาธรรมยุทธ์เขามาคนกับบริวารธรรมยุทธ์มหานิกายปฏิบัติทำได้ไปนำกันได้บริจีบว่าท่านเป็นธรรมยุทธ์ท่านจงทำในสัมมาสีก็พอว่าเคยว่ามีธรรมยุทธ์เขามาปฏิบัตินำก็คือว่าเคยเจียบนำกันแล้วพอเป็นให้โอกาสดีในการบริจีบในสมมติบัญญัติเสมอไปฉะนั้นอันนี้ก็ฝากทางห้องก็ว่าในหลักเช่นที่สำคัญคือกันสำหรับผมนี่ก็บุคคลยิ่งมาสิกันหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาเห็นที่จะมาเนี่ยขอกับตัวบุคคลพอสมควรสิกันนี่เป็นการที่ฝ่ายนั่นก็จะไม่ขอคิดแย่ทั้งฉะนั้นมันในฐานะที่พอเรามา รวมกันแล้วที่ได้จากที่ได้ลากันแล้วก็พยายามให้ออกทุกๆคนแจ้งข่าวมาแล้วทุกๆนั้นเราที่ไปถึงทางชิงชันแล้วแล้วก็ขันเฮามีพฤติกรรมที่การปฏิบัติไปใช้ที่บาทที่เฮือนเฮาพอสมควรสมควรก็เป็นการที่ว่าซอยกันซอยกันซึ่งในวันที่บริเทศได้ทำคือพระเจ้าประสงค์บริประกาศบริเทศธรรมะเทศแต่ก็โดยเฉพาะคือพฤติกรรมพฤติกรรมปฏิปทาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทำให้ดวงตาเบิ่งทำให้ดวงตาเห็นบางสิ่งบางอย่างก็แนะนำทำเตรียมในทางที่ดีที่งามบ่มันเฉพาะแต่ว่าที่เด็ดบ่จริงๆเขาจะโยมก็หมายถึงว่าการกระทำการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างของลูกของหลานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ก็จังเลยว่าตัวอย่างดีกว่าคำสอนน้อยใช่ไหมเขาเคยเห็นอันใดมาเคยคิดอันใดมาก็ให้มันลุกมันหลุดไปพอสมควรสมควรแต่เคยคิดยาเคยคิดบาปนี่ก็ให้มันทนไปได้ให้มันทนไปได้อย่าจะให้มันพลุงพลังคือเก่าจำท่านอาจารย์สมศักดิ์คนว่าอยู่เป็นประจำเห็นพระเจ้าประสงค์สูบยาเนี่ยมันน่าเกลียดอาตมาก็คือกันเห็นกันน่าเกลียดเช่นกันโดยเฉพาะเข้าไปที่ชุมชนเด็กผ่าผ่าบาเอาเชิญผ่าผ่าบาผ่าเขาแล้วก็เขียนบุรีเดินตามสาธารณชนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดอันนี้ยังยังมองคือกันมาปฏิบัติแล้วกับสิ่งใดพอเลยกันเลยสิ่งใดพอละกันละอันนี้คือเป็นอันสอนเรื่องการมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ฉันจะยินผู้บาสโคทั้งสองที่เป็นเก้าอาจารย์ชนบุญกับอาจารย์ศรีท่านมาบำเพ็ญศีลและจากเพศนี้ท่านล้มไปแล้วแต่เอกลักษณ์ในการปฏิบัติของท่านก็ยังคงเช่นคงว่า ทำไมถึงว่าบ่สูบบุหรี่บ่กินเหล้าบ่เที่ยวทำไมถึงว่าทำหน้าที่เป็นฆราวาสอย่างดีบางทีพอเฮือนไม่เฮือนอย่างดีแล้วก็บ่ลืมเอกลักษณ์ว่าเฮาเคยเป็นนักบวชเคยสอนนี่ก็ขอสรรเสริญแต่ก็โดยเฉพาะก็เคยพอหลายๆที่เคยมาปฏิบัติธรรมโดยพอเทียมแต่รุ่นก่อนๆก็มีรุ่นใหม่ๆก็มีเสร็จออกไปแล้วสูบยากินเหล้าเรียนการพนันนี่ก็นี่มานี่คือสังคมมันเดินไปเขาว่ามีเอกลักษณ์เขาว่ามีอุดมคติของเจ้าของเอาใจสังคมเป็นใหญ่ยังอาจารย์สมบุญว่าเมื่อคืนนี้เอาสังคมเป็นใหญ่ในกระทั่งว่าเป็นประสูบยาเพราะกินเหล้าเขาสังคมว่าได้อันนี้มันอยู่กับแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลคันเขามีเอกลักษณ์ว่าเรามีสิ่งที่กินยาสิ่งที่สูบการพนันบ่เล่น มันจะอยู่กับเราบ่อยู่กับผู้อื่นส่วนผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่องค์ประกอบคันเฮามีจิตที่น้อมไปสู่กับเขาแล้วก็มันก็อยู่กับเราแค่นั้นบ่มีผู้ใดที่ยัดเยียดบ่สิมาอย่างใดครับแต่บางคนที่เกลียดตัวเคยมาอยู่ในหลวงพ่อเทียนรุ่นก่อนอาตมาที่ไปอยู่ที่เจ้าก็ชุดไปแล้วเป็นว่าเป็นฆราวาสอาจารย์โยมทำท่ำสโตขึ้นกระป๋อมก็ฉันคือเกียงกาต้องเตรียมชีใดฉันอันนั้นไม่ถึงว่าเบาตามคิดเลขของเจ้าของเบาตามความอยากปากพูดธรรมะในการกระทำกับไปอย่างอื่นอันนี้เข้าเป็นนักปฏิบัติแล้วคันทำแบบว่าเป็นกระผมเป็นกิ้งกาเนี่ยครับเขียนชี้ใดเขาพากินเหล่าพากินเขาพาเรียนการเพราะนั้นอาจจะมากันยอมหลับก็ได้ใช่กันฉะนั้นในห้องอันนี้เอกลักษณ์อยากโยมเราทุกคนเป็นอย่างยางของหลวงของเจ้าของหลวงของหลานเพื่อส่งไว้สำหรับปฏิบัติชมคำสอนของพระพุทธเจ้าในการปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนครับมีสติมีสัมปชัญญะติดตามเป็นท่อสี่ติดอินเดอร์อะไรยังทำอะไรยังก็เอาแล้วปฏิบัติไปใช้ให้ลำน้ำมีแต่ปล่อยไปแล้วเลยจนเกินไปอันนี้สังฆชนมาเฮาเลยมาเฮือนในงานปฏิบัติบางหนุ่มสองงามก็ไปรายงานไปหลายจังหวัดก็ให้มันได้บางสิ่งบางอย่างแค่แต่ว่าส่วนตัวการงานชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนแต่พฤติกรรมในไม่เปลี่ยนเลยคือกายคือวาจาคือจิตใจเป็นผู้ที่มืดอาจจะสว่างได้ผู้ที่หลงที่ง่ายง่ายก็ที่ไม่ควรฉลาดเกิดขึ้นอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมของทุกคนอาละมานี่ในท่านาทีอาจารย์นิวรณ์ในคณะสงฆ์บอกพระดาให้ถอดสติสัปะก็ขอให้ญาติโยมทุกคนเมื่อเวลาเขาจะกลับบ้านเขาจะไปถึงบ้านถึงเมืองกันให้เอาสติไปสัมปชัญญะการปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความลดความทนตามสมควรสมควรในสมาธิแล้วเชิญพระพุทธศาสนาคือวิมุตคือความลดทนลดจากการทำชั่วการพูดชั่วการคิดชั่วเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปัดมาพัฒนาในกับพระพุทธเจ้าสันเสริญฉันขออำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติที่เราได้มารวมกัน7วันก็ขอให้มาเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยครับจนนุ่นทรงให้เฮาเข้าใจธรรมะของพระศาสนาอยู่กันด้วยความสันติสุขเอาตัวรอดอย่าให้กิเลสครอบงำจนเกินไปให้ทำลายความสุขใดเป็นบางสิ่งบางอย่างขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญขอจบที่นี้